zapłacisz o 10% mniej. To dla Ciebie staramy się być coraz lepsi. Dziękujemy, że jesteś z nami. Więcej informacji na temat stawek i promocji pod numerem infolinii Poczty Polskiej 43 842 06 06 oraz na placeabonament.pl. Myśląc logicznie, aby dostać prezent, możesz skłamać. Dziś mam urodziny! Znowu! A myśląc technologicznie, skorzystaj z okazji dziesięciolecia w Saturnie. Kupując telewizor, wybierz sobie prezent. Za każdy 1000 zł wydany na telewizor dostaniesz 100 zł na dowolny produkt. Kup na przykład telewizor LG 49 cali LED, klasa A, Ultra HD, Smart TV za 2899 zł i wybierz sobie prezent do 200 zł. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 22 stycznia, minęła 17. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Spór i Radosław Mróz. A w serwisie rolnicze protesty w Stargardzie Szczecińskim. I w Poznaniu. Co się robi z rolnictwem? Niszczy się! W Polsce trwa ogólnokrajowe liczenie osób bezdomnych. Chodzi o to, żeby poznać w miarę rzeczywistą liczbę osób, które są dotknięte zjawiskiem bezdomności. By pomóc bezdomnym, trzeba wiedzieć, ilu ich jest. W tym serwisie także o zabawie w chowanego bawiła się babcia z wnuczkiem, a w finale także policjanci. Postulatów sporo, a wśród nich żądanie zaprzestania wyprzedaży ziemi rolnej obcemu kapitałowi i zakazania sprzedaży roślin genetycznie modyfikowanych. Zachodniopomorscy rolnicy wznawiają akcję protestacyjną w stargardzkim oddziale. Przed stargardzkim oddziałem Agencji Nieruchomości Rolnych stanęło 40 ciągników. Od pierwszej manifestu minęło 2 lata. Ustawa dalej jest niepodpisana. Ziemia ucieka. Niektóre gminy już jest 60% obcego kapitału. Co jest złem? Złem jest, że faktycznie, tak jak to mówi hasło, oddaliśmy przemysł, oddaliśmy handel, jeszcze oddajmy ziemię i pytamy się, kim my tu w tym kraju będziemy. Trzeba tam wejść, wyrzucić wszystkich. Jedno hasło, idziemy! Chodźcie, idziemy! Złodzieje! Złodzieje! Rolnicy, których wspiera delegacja górników z kopalni Brzeszcze, zapewniają, że nie będą blokować dróg, ale decyzję o tym, co dalej z protestem, mają podjąć wieczorem. Dzisiaj protestowali także rolnicy z Wielkopolski. Akcję przed Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu wsparł były minister rolnictwa Gabriel Janowski. Rolnictwo ma być podstawą zdrowej ekonomii. A co się robi z rolnictwem? Niszczy się pod pretekstem jego rozwoju. Rolnicy protestowali w Poznaniu także przeciwko budowie w regionie nowych kopalń odkrywkowych. Rząd jeszcze nie potwierdził, że będą budowane. Stenogramy zostały opublikowane najwcześniej, jak to możliwe, i w pełnej wersji. Tak w odpowiedzi na pojawiające się wątpliwości zapewnia Marcin Maksjan z Naczelnej Prokuratury Wojskowej. Wczoraj zostały upublicznione polskie ekspertyzy z nagrań rozmów przeprowadzonych 10 kwietnia 2010 roku między pracownikami wieży kontrolnej lotniska w Smoleńsku, a załogą JAKA-40, który wylądował kilkadziesiąt minut przed katastrofą Tupolewa z prezydentem na pokładzie. Według ekspertów stenogramy z wieży i z JAKA są bardzo podobne. Wczoraj po opublikowaniu dokumentów pojawiły się wątpliwości, czy prokuratura nie upubliczniła tego samego zapisu z wieży w dwóch różnych wersjach. Powinniśmy mieć zapis korespondencji radiowej, jak również zapis rozmów, jakie prowadzili członkowie załogi między sobą w czasie lotu. Komentował na gorąco Grzegorz Sobczak ze Skrzydlatej Polski. Tego typu informacji nie ma. Podobnie mówiło wielu prawicowych polityków, ale o pomyłce czy manipulacji ze strony prokuratury nie ma mowy, odpowiada major Marcin Maksjan z Naczelnej Prokuratury Wojskowej. W stenogramach są tylko radiowe rozmowy z wieżą, bo rejestrator nie nagrywał wewnątrz kabiny pilotów. Załączał się automatycznie w sytuacji odbioru bądź nadawania korespondencji radiowej. Nie rejestrował zatem rozmów w kokpicie. Poza tym nie nagrał korespondencji Tupolewa z lotniskiem, bo wtedy pilot wyłączył silniki, aby oszczędzać akumulatory. Podsumowując, dziennikarze lecieli do Smoleńska samolotem, w którym nie wiadomo, co działo się na pokładzie, bo taki był sprzęt. I tak go oszczędzano, że nie nagrało się nic z prób lądowania prezydenckiego samolotu. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. By pomoc była skuteczna, docierała w porę i do wszystkich potrzebujących, to powody, dla których minister pracy i polityki społecznej zarządził przeprowadzenie powszechnego spisu osób bezdomnych. Liczenie trwa. Ze wstępnych danych wynika, że na przykład w Radomiu dachu nad głową nie ma prawie 180 osób. Informacje, których dostarczy spis, są niezwykle cenne. Jak zapewnia Marcin Gierczak, wicedyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, pozwolą efektywnie planować wydatki i pracę. Chodzi o to, żeby poznać w miarę rzeczywistą liczbę osób, które są dotknięte zjawiskiem bezdomności, no a w konsekwencji po to, żeby móc jak najlepiej tym osobom pomóc. Dowodów na to, jak ważne są informacje zebrane podczas spisu, nie brakuje. Alkoholizm doprowadził do tego, że Krzysztof stracił pracę i rodzinę. Znalazł się na ulicy. Skorzystał z oferowanej mu pomocy, odbył terapię i dziś wychodzi na prostą. Już dochodzi rok, jak zero alkoholu, nie piję nic. Inaczej patrzę na świat w ogóle. Wyrwali mnie ze szponów nałogu, z bagna. Ogólnopolskie badanie liczby bezdomnych jest przeprowadzane co 2 lata, zawsze zimą. Tegoroczne jest 4. z kolei. Z Radomia Anna Orzeł. A 2 lata temu doliczono się w Polsce prawie 31 tysięcy osób bezdomnych. Na koniec serwisu jeszcze o akcji warszawskiej policji postawionej w stan alarmu po tym, jak na Targówku zaginął 4-letni chłopiec. Dziecko było pod opieką babci, która bawiła się z nim na dworze wchowanego. Po 20 minutach do zabawy na prośbę babci przełączyli się policjanci, informuje Agnieszka Włodarska ze stołecznej komendy. Tak skutecznie 4-latek się schował, że babcia nie mogła go odnaleźć. O pomoc poprosiła policjantów. Chłopiec odnalazł się cały i bezpieczny. I teraz jest już pod opieką babci. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Monika Słukowska. I nie zwlekając przenosimy się do Kataru, tam nasi piłkarze ręczni grają kolejny mecz podczas Mistrzostw Świata. Tym razem naszym rywalem jest Arabia Saudyjska. Na razie za nami 4,5 minuty, prowadzimy 2-1. Arabia to najsłabszy zespół w naszej grupie i powinniśmy zdecydowanie wygrać ten mecz. Dobrze by było, gdyby zwycięstwo było tak zdecydowane jak to Agnieszki Radwańskiej w drugiej rundzie Australian Open. Polka dziś w nocy pokonała Szwedkę Johanne Larsson do 0-1, a dokonała tego w 3 kwadranse. Zapytana po meczu, czy jednego gema odpuściła, bo zrobiło jej się żal Szwedki, Radwańska z uśmiechem zaprzeczyła. No nie puściłam jednak, ja walczę o każdą piłkę, ale akurat tak wyszło, że program, ale no ciężko jest też nie przegrać 12 gemów z rzędu wygrać, to jednak też jest dość ciężka sprawa, więc no nie udało się, ale też nie ma co narzekać. Znacznie dłuższą i znacznie bardziej zażartą batalię o 3. rundę stoczył Jerzy Janowicz z Galem Monfilsem. Mecz zapowiadał się na ciekawe widowisko i taki też był. Polak wygrał 1. set, ale potem przegrał 2 kolejne. Udało mu się jednak ostatecznie zwyciężyć po ponad 3 godzinach. Janowicz podkreślił, że dopiero w drugiej części jego gra wyglądała tak, jak planował. W pierwszych 3 setach nie czułem tak naprawdę swojej gry na 100%. Po 3. przegranym secie poszedłem do toalety, zrobiłem sobie, że tak powiem, reset głowy i od 4., 5. seta zaczęło mi się grać zdecydowanie lepiej. W kolejnej rundzie Radwańska zagra z Warwarą Lepczenko, a Janowicz z Feliciano Lopezem. W dzisiejszym spotkaniu Hiszpana ucierpiał chłopiec noszący piłki. Został trafiony serwisem, na szczęście po koźle, ale wciąż była to piłka lecąca z dużą prędkością. Nie aż tak dużą jednak, jak serwis Mariusza Kopila. Rumun został autorem najszybszego serwisu w historii Australian Open. W przegranym meczu drugiej rundy ze Stanislasem Wawrinką posłał piłkę z prędkością 242 km na godzinę. W turnieju deblowym Australian Open dalej grają Łukasz Kubot z Jeremym Shardym i Marcin Matkowski z Robertem Lindstedtem. Odpadł natomiast Mariusz Fürstenberg grający w parze z Santiago Gonzalezem. Sebastian Mila podpisał kontrakt z Lechią Gdańsk. Umowa obowiązuje 3,5 roku. Mila do Lechii przeszedł ze Śląska Wrocław. Niemiec Simon Schemp wygrał sprint na 10 km biathlonowego Pucharu Świata w Anterselwie. Polacy znaleźli się poza 60 i nie zakwalifikowali się do sobotniego biegu na dochodzenie. Liderem klasyfikacji generalnej wciąż jest Francuz Martin Fourcade, choć dziś był 25. Na parkiecie 4-1, w tej chwili 6. minuta. No i wiesz, tutaj trzeba nastrzelać bardzo dużo bramek w tym meczu. Choć jak mówią, na tym etapie nie ma już słabych przeciwników. No, słyszałam przed chwilą inny komentarz, że ten mecz musi zostać wygrany i to przynajmniej różnicą 10 goli. A w nocy zachmurzenie duże, może padać. Poza Wybrzeżem i Wielkopolską wszędzie właściwie możliwe opady śniegu lub śniegu z deszczem. Temperatura w Szczecinie minus 3, w Zakopanem, w Koszalinie i w Gdańsku minus 2, w Bydgoszczy i w Toruniu równo minus 1, w Łodzi, Warszawie, Poznaniu, Zielonej Górze i w Białymstoku 0, plus 1 w Kielcach, Krakowie, Katowicach, Rzeszowie, Lublinie i Przemyślu i najcieplej we Wrocławiu, plus 2. W nocy w całym kraju możliwe zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Jutro od 3 stopni na Pomorzu, na Dolnym Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie do 0 w Suwałkach i w Zakopanem. Wszędzie poza Pomorzem Zachodnim i Ziemią Lubuską możliwe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

14,5 minuty po 17, ależ czuję optymizm w narodzie. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. A pan dyrektor uśmiechnięty od ucha do ucha, bo jest się z czego cieszyć, wniosek. Pan Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. Jest się z czego cieszyć, bo przybyło czytających książki Polaków. Tak, jest to bardzo dobry wynik. 2,5%, może niezbyt duży, ale w momencie, kiedy przełamujemy tendencję spadkową, jest to dobra informacja, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkie dodatkowe wskaźniki, które przy tym badaniu uzyskaliśmy. 41,7% badanych Polaków zadeklarowało, że w ciągu roku przeczytało przynajmniej jedną książkę i to jest wzrost 2,5%, ale a propos tych wskaźników, bo były badane grupy wiekowe i co czytają i kiedy czytają i jak czytają. Jedną z takich najbardziej optymistycznych przesłanek jest to, że najbardziej wzrosło w grupie uczniów i studentów i to jest grupa najbardziej perspektywiczna, bo to są te skorupki, które nasiąkają. Nawet jest lepiej, dlatego że w grupie uczniów i studentów przyrost jest 2%, natomiast jeżeli ograniczymy tę grupę do 15-19 lat, okazuje się, że wzrost jest 8%. To o tej grupie właśnie myślałem. I to jest bardzo dobra grupa. To oznacza, że 13-14-latkowie sprzed 2 lat, bo my badamy od 15 roku życia, wtedy kiedy już się podejmuje właściwie samodzielne wybory książkowe, to ta grupa już czytała, a jeszcze nie była wzięta przez nas pod uwagę. Czyli ci młodsi, paradoksalnie, coraz młodsi zaczynają czytać. I to są te skorupki, które za młodu nasiąkają i potem będą tą książką trącić. Będą trącić, mam nadzieję, że przez całe życie, dlatego że najmniej czytają paradoksalnie osoby powyżej 60 roku życia, czyli ci, którzy nie wychowali się w czasach internetu, nie było konkurencji komputera. Telewizja nawet nie była konkurencją. Dokładnie tak. Jedynie książka, radio, to były te media, z którymi mieli do czynienia, a dzisiaj czytają najmniej. To jest tylko 34% osób powyżej 60 roku życia. I to jest zła wiadomość, ale też dla nas zadanie, że powinniśmy zacząć promować nie wśród młodych, jak do tej pory uważaliśmy, powinniśmy, ale właśnie wśród osób starszych. No może to już jest grupa stracona, może tam już jest, tych starszych się już nie przestawi na czytanie książek. Nie wierzę w to. To znaczy, generalnie my nie mamy naturalnej potrzeby czytania. My nie rodzimy się z potrzebą czytania. To dopiero w trakcie edukacji czy uczestnictwa w kulturze stwierdzamy, że czytanie jest ważne, potrzebne. I my akurat wiemy, że bez czytania będziemy głupsi i życie przeżyjemy gorzej. Ale człowiek może przeżyć życie bez czytania. I tych osób jest sporo. Więc ja wierzę, że tak jak można 5-, 10-, 20-latka do tego przekonać, tak samo można przekonać 60-latka, który jest na emeryturze, który ma czas i który może również chcieć zrobić to, czego nie zrobił przez całe swoje życie. A wracając do tej grupy najbardziej rozczytanej, czyli grupa 15-19, co najchętniej czyta młodzież? Oczywiście lektury dla nich, lektury dla młodzieży. A nie mówimy tu o lekturach szkolnych, obowiązkowych? Nie, oczywiście, że nie. Dzisiaj zresztą z lekturami jest trochę inaczej. Wybór jest dużo, dużo większy. I tak powinno być. Dzieci i młodzież powinny mieć lektury właściwe ich czasom, ich wyzwaniom i ich wrażliwości. Trudno, żeby XIX-wieczne lektury poza kanonem takim określającym nas wszystkich jako wspólnotę narodową, kulturową również. Trudno, żebyśmy narzucali dawne lektury, tak jak w XIX wieku uczniowie nie powinni czytać XVII-wiecznych lektur. My również tak samo nie. Może powinniśmy stale wymieniać czy szukać lektur, które są dla nas potrzebne. Właśnie nie tylko lektur szkolnych. Rocznie około 30 tysięcy tytułów nowych książek się pojawia w Polsce, w języku polskim. Także jest z czego wybierać. Bardzo rozwinięte jest publikowanie książek dla dzieci i dla młodzieży i tego jest rzeczywiście sporo. Nie tylko, jak się okazuje, horrory, fantasy. Kryminały, fantasy, są również inne. Cały czas czekam na taką powieść która będzie miała milion nakładu, żeby to nie był Harry Potter. A jakie są, badaliście też te książki, które są hitami najbardziej poczytnymi wśród dzieci i młodzieży? Tak, oczywiście. To, jaki jest top? No, to są oczywiście głównie fantasy i horrory, znaczy powieści o wampirach, to jest jasne. Harry Potter cały czas prowadzi. To jest jasne. A czy z tego badania można wyciągnąć wnioski, dlaczego przybywa czytelników w grupie wiekowej 15-19? Czy to czytający rodzice, czytające dzieci, czy to nauczyciele zachęcają, czy to, że jest coraz lepsza oferta książkowa na rynku? Skąd ten wzrost? Wiele przyczyn. Pierwsza jest taka, że są to dzieci bardzo już świadome, czy młodzież bardzo świadoma tego, że ma wybór. Nie zachłyśnięta już nową technologią. Dla nich internet jest już jak dla nas prąd prawdopodobnie. I szukająca swojego miejsca i dbająca też o swój prywatny czas. Książka daje szansę obcowania z czymś intymnym i innym. Ale także jest dużo lepszy wybór, rzeczywiście. Mają też dużo lepiej wykształconych rodziców. W tym badaniu sprawdziliśmy, kto czyta i okazało się, że dzieci matek czytających czytają prawie zawsze. Aż 80% dzieci, których matki miały wyższe wykształcenie i czytały, również często czytały. To była zresztą grupa, w której było bardzo wiele intensywnych czytelników, czy regularnych czytelników, czyli tych, którzy czytają więcej niż 7 książek rocznie. Tak, jeżeli kojarzymy dorosłość z czytaniem, a tak właśnie jest, jeżeli jedno z rodziców czyta, szczególnie mama, wtedy dzieci będą czytały. No to z ciekawostek takich pobocznych, między innymi to, że czytających mam jest więcej niż czytających tatów. Jest. Jest tak, rzeczywiście kobiety w ogóle czytają więcej. Ponad 50% kobiet czyta, więc jest to dobra wiadomość. Nieco inaczej jest wśród dziewczynek i chłopców. Tam te proporcje już się wyrównują, więc prawdopodobnie za kilka lat będziemy widzieli znaczną różnicę. Przy okazji publikacji badań czytelnictwa w Polsce pojawiły się także informacje o zasobach wirtualnych Biblioteki Narodowej, które to są wciąż publikowane nowe pozycje. W tej chwili w tej wirtualnej Bibliotece Narodowej jest już prawie 500 000 pozycji przeróżnych, bo to są książki, to jest literatura różnego rodzaju, to są pocztówki, to są stare mapy, w których dzisiaj z butami wciągnęło mnie tam do środka, prawie na audycję się spóźniłem, kiedy zacząłem to wszystko oglądać. Cuda można znaleźć w wirtualnych zbiorach i tych cudów przebywa w cudownym tempie. Codziennie 2000 nowych książek i innych publikacji, które posiadamy, a najstarszy rękopis mamy z II wieku, więc jest z czego wybierać. W Polonie przede wszystkim państwo znajdą rzeczy potrzebne, lektury, które są potrzebne, a także te, które poszukujemy, czyli teksty, ale także widoki miast, stare gazety. Bardzo dużą popularnością cieszą się ogłoszenia sprzed 100 czy 200 lat z gazet warszawskich. Ale są także książki w całości zeskanowane i wrzucone do internetu, które można czytać sobie tak jakby to jakby na czytniku elektronicznym. Dokładnie tak. Książki kucharskie, książki bardziej wyrafinowane mogą państwo znaleźć znakomitych polskich pisarzy, filozofów, ale książki również lżejsze. Położył mnie pan dyrektor na łopatki tym hitem poświątecznym, bo po świętach pojawił się hit, jeśli chodzi o wypożyczanie w Bibliotece Wirtualnej Narodowej. Rzeczywiście tak. Jak schudnąć, turlając się po podłodze? Rzecz bezcenna. I to jest wydawnictwo sprzed 100 lat. Jak schudnąć, turlając się po podłodze? Z obrazkami zachęcam, warto rzucić okiem. I takich obiektów jest to oczywiście bardzo dużo. Trudne ćwiczenia z tym turlaniem, czy w domu można sobie? Zależy od obwodu pasa. A jaka jest skuteczność tych ćwiczeń? Tego nie sprawdzaliśmy. Na ten temat powinna powstać inna książka, którą od razu zeskanujemy, umieścimy w Poloniach. A propos skanowania, 2000 pozycji dziennie pojawia się w Bibliotece Wirtualnej. To jest jakiś ogromny sztab ludzi, ci, którzy to skanują i wrzucają do sieci. Jest to duża grupa rzeczywiście, ale też bardzo skuteczna, bardzo dobrych pracowników, zarówno bibliotekarzy cyfrowych, jak i skanerzystów. Proszę pamiętać, że my dokonujemy wyboru. Budujemy też wiele kolekcji tematycznych. Wiele jest w tej chwili w przygotowaniu, także warto zajrzeć. Mamy również blog, w którym nasi czytelnicy, i zachęcam od razu, piszą na temat obiektów, które znaleźli w Polonie. Polecamy państwu także na Facebooku. Ta wirtualna Biblioteka Narodowa funkcjonuje. A moim gościem był dyrektor Biblioteki Narodowej, pan Tomasz Makowski. Dziękuję, panie dyrektorze. Dziękuję. I do zobaczenia, do usłyszenia. Do przeczytania. Do przeczytania. Tak. Południowa audycja, zapraszamy do Trójki, 27 minut po 17. A propos 60-latków, którzy czytają najmniej, jak wynika z badań, pan Daniel twierdzi, że 60-latkowie po prostu wszystko już przeczytali. Zapraszamy do Trójki. 22,7 trójek albo zd3@polskieradio.pl w każdej sprawie. Dla każdego sportowca chwile tuż po wygranej, po strzelonym golu czy po efektownej akcji są wyjątkowe. Towarzyszą im wielkie emocje i mnóstwo euforii, ale towarzyszą im także dość niespodziewane zdarzenia. Przyjrzał się im Krzysztof Łoniewski z redakcji sportowej. Na początek weźmy dwie wybitne polskie sportsmenki. Pływaczka Otylia Jędrzejczak była gwiazdą naszej reprezentacji podczas Igrzysk Olimpijskich w Atenach. Wywalczyła tam złoty medal w wyścigu na 200 metrów delfinem, a tuż po nim... Ja się śmieję, że się prawie utopiłam, bo to był taki moment, że wyskoczyłam do góry, miałam się zatrzymać na murku, a straciłam ten murek i się zachłysnęłam wodą, więc się śmieję, że nawet na filmie widać, jak krzyczę mamo, a biorę wielki kufel wody. Łapać kufla to znaczy? Łapać kufla to zakrzesić się wodą właśnie po nasze. Bardziej bolesna była chwila nieuwagi dla Anity Włodarczyk. Proszę posłuchać, co przydarzyło się jej, gdy rzuciła młotem tak daleko, że w efekcie wywalczyła tytuł mistrzyni świata i przy okazji pobiła rekord świata. To były chwile sekundy, wielka moja radość, kiedy zobaczyłam na tablicy wynik, który jest jednoznaczny, był z rekordem świata. To skakałam z radości i niestety skręciłam staw skokowy. Sytuacja może dość śmieszna, ale mnie wtedy nie było wesoło, bo jeszcze konkurs trwał, bo jeszcze 4 rzuty miały moje rywalki, a niestety już nie mogłam dalej rzucać, więc dużo osób mnie może nie zapamiętało z tego, że zdobyłam złoty medal, biłam rekord świata, ale właśnie, że skończyłam staw skokowy. Po tym urazie Włodarczyk musiała przerwać treningi na kilka miesięcy. Teraz będzie o urazie, który zaleczono szybciej i nie dotyczył sportowca, lecz kibica podczas meczu tenisowego w Niemczech. O całej historii opowiada jego uczestnik Lech Sidor. W tej euforii, w tej radości, kiedy wyrzucił w geście zwycięzca ręce do góry, rakieta pofrunęła w stronę tej publiczności, a ten jegomość, odwrócony do trybun, z którymi już tam wiwatował i razem się cieszył, właśnie wyoberwał w głowę rakietą. Przyjemność to wątpliwa, bo rakieta z paru metrów spadająca rozcięła mu trochę skóry na głowie koło ucha. Tam się skończyło na jakiejś drobnej interwencji lekarza w postaci 17 szwów, ale szybko to zapomniano. Nieprędko zapomniano za to sytuację sprzed kilkunastu tygodni. Wydarzyła się w piłkarskiej lidze w Indiach, mówi dziennikarz Eurosportu Piotr Kwiatkowski. Piłkarz cieszył się z bramki robiąc salto, niefortunnie po prostu przeprowadził ten manewr i upadł tak, że skręcił sobie kark, no i zmarł, więc to jest no, bardzo smutna historia. Dla oddechu lżejsza historia z naszego piłkarskiego podwórka. Zdarzyła się przed wieloma laty. Po Widzewie, a tym bardziej po ruchu Radzionków w Ekstraklasie pozostało przecież tylko wspomnienie. Kiedyś jak ruch Radzionków grał mecz z Widzewem bodajże w Ekstraklasie, piłkarz Rafał Jarosz cieszył się z gola. Kamery pokazały na powtórce, jak on biegnie i się cieszy. Przeżegnał się, złączył dłonie w wiadomym geście po przeżegnaniu się i zamiast powiedzieć amen, powiedział najpopularniejsze, bardzo wyraźnie przekleństwo w Polsce na K. A w pomyślowym wywiadzie zadedykował siostrze strzelenie gola, która miała tego dnia bierzmowanie. Pobożny zawodnik. Zapomniał się tylko biedaczysko w uniesieniu. Konkluzja jest jedna. Cieszyć się też trzeba potrafić. O to, jak się cieszą zawodnicy, pytał Krzysztof Łoniewski. Tymczasem ekipa popołudnia ćwiczy okrzyki radości, a jakże to na okoliczność wygranej z porankiem w naszej partii szachowej, bo jest taka możliwość. Polecam Państwu sytuację na szachownicy na Facebooku Trójka w szachu. Tak ta strona walki i męczeństwa się nazywa. Tymczasem minęła 17.30, w Trójce skrót wiadomości i Radosław Mróz. I na początek pilna informacja z Sejmu. Posłowie przyjęli wszystkie poprawki do nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa. Te poprawki przygotował Senat. Uwzględniają one porozumienie rządu i górników wynegocjonowane w sobotę. Zakłada ono, że 4 kopalnie kompanii węglowej nie zostaną zlikwidowane, a górnicy nie stracą pracy. Polski ambasador w Moskwie apeluje o unikanie sporów wokół obozu śmierci Auschwitz-Birkenau. Katarzyna Pełczyńska-Nałecz wydała specjalne oświadczenie odnoszące się do dyskusji wokół wypowiedzi szefa polskiej dyplomacji Grzegorza Schetyny, który stwierdził, że to Ukraińcy byli pierwszymi żołnierzami Armii Czerwonej, którzy otworzyli bramy obozu. Polska jest jak najdalsza od prowadzenia gier politycznych wokół tego miejsca. Polskie władze traktują obóz, jego wyzwolenie i tragedię, która tam się wydarzyła, z najwyższą powagą i należytym szacunkiem. Wypowiedź szefa polskiej dyplomacji odbiła się głośnym echem w całej Rosji. Minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow określił ją bluźnierstwem, a dziennik Rosyjska Gazeta określił ją mianem prowokacji po polsku. Blisko 150 tysięcy lewych papierosów różnych marek przejęli śląscy policjanci. Zatrzymali 4 osoby, 3 Ukraińców i 1 Polaka. Zostali oni złapani w Wojkowicach Kościelnych i to na gorącym uczynku, gdy nielegalny tytoń pakowali do samochodu. Teraz grożą im nawet 3 lata więzienia. W Trójce kolejne informacje o 18:00. Zapraszamy. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. EBC ogłasza wielkie drukowanie pieniądza. Europejski Bank Centralny od marca co miesiąc będzie skupował od banków państwowe i prywatne papiery dłużne za kwotę do 60 miliardów euro. Decyzję w sprawie rozpoczęcia na dużą skalę tak zwanego luzowania ilościowego ogłosił Mario Draghi, szef Europejskiego Banku Centralnego. Skala programu okazała się znacznie większa niż spodziewali się analitycy, ocenia Kamil Maliszewski, analityk domu maklerskiego mBanku. Jego suma może wynieść zdecydowanie powyżej 1 biliona euro. Jest to naprawdę program bardzo szeroko zakrojony, który dzięki takiej skali ma szansę faktycznie pomóc i osiągnąć te cele, które Europejski Bank Centralny sobie założył, czyli doprowadzić do spadku rentowności, spadku oprocentowania obligacji krajów południa Europy. Dzisiejsza decyzja EBC będzie miała też spore znaczenie dla Polski. Dla Polski oznacza to, że część tych środków ma szansę trafić właśnie na nasz rynek akcyjny, co powinno pozwolić polskiej giełdzie rosnąć w ślad za notującym najwyższe poziomy w historii parkietem niemieckim. Po decyzji kurs euro spadł wobec głównych walut, umocnił się także złoty polski. Frank szwajcarski kosztuje teraz 4,28 zł, euro 4,25 zł, dolar jest po 3,72 zł, funt brytyjski kosztuje 5,60 zł. Więcej na temat dzisiejszej decyzji Europejskiego Banku Centralnego w magazynie Euronet Plus o 18.45. Banki będą wspierać osoby, które mają kredyty we frankach w takim stopniu, w jakim to tylko będzie możliwe, mówi prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz i dodaje, że banki, tak jak zadeklarowały, uwzględniają ujemne stopy procentowe Szwajcarii, używając do tego dostępnych instrumentów. Marża w niektórych sytuacjach zostanie zredukowana do zera. Natomiast jest problem natury nie tylko prawnej, ale natury w ogóle ekonomicznej i sensu obrotu gospodarczego, polegający na tym, czy kredyt może być sponsorowany, czy po prostu z dopłatą ze strony banku. Krzysztof Pietraszkiewicz przypomniał, że w działalności instytucji finansowych są dwie strony bilansu. Z jednej strony są aktywa, czy upraszczając mamy kredyty, z drugiej strony mamy depozyty i źródła finansowania. Jeśli byśmy doprowadzili do sytuacji takiej, że rozdajemy kredyt za darmo, a wręcz z dopłatą, to znaczy, że środki te, które żeśmy pozyskali od deponentów i od hurtowników, po prostu byśmy tracili. A to, jak podkreśla prezes Pietraszkiewicz, w prostej linii doprowadziłoby do destabilizacji systemu bankowego. Warszawska Giełda Papierów Wartościowych kończy dziś dzień na zielono. WIG 20 na plusie 1,38%, a WIG na plusie 1,11%. Obroty wyniosły dziś ponad 818 milionów złotych. W nocy dużo chmur i poza wybrzeżem i Wielkopolską możliwe wszędzie właściwie opady śniegu lub śniegu z deszczem, a do tego mgły i zamglenia lokalnie ograniczające widzialność do 100 metrów. Temperatura w Szczecinie minus 3, najzimniej, w Koszalinie, w Gdańsku i w Zakopanem minus 2, w Bydgoszczy i w Toruniu minus 1, w Łodzi, Warszawie, Poznaniu, Zielonej Górze i w Białymstoku 0, w Kielcach, Krakowie, Katowicach, Rzeszowie, Lublinie i w Przemyślu plus 1, a najcieplej we Wrocławiu plus 2. Jutro od 3 stopni na Pomorzu, na Dolnym Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie do zera w Suwałkach i w Zakopanem. I wszędzie poza Szczecinem, Poznaniem i Zieloną Górą synoptycy przewidują śnieg lub śnieg z deszczem. Słońce będzie się przebijać, może się przebijać, może tak, może się przebijać przez chmury na północy i na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zrealizuj postanowienie na nowy rocznik. Pożegnaj samochody ze starego rocznika i skorzystaj ze specjalnej oferty Volvo na modele 2015. Wybierz swoje Volvo z wyposażeniem wartym 12 tysięcy złotych w prezencie lub Volvo XC60 już od 127 900 zł. Sprawdź ofertę w autoryzowanych salonach Volvo. Znajdź czas na małe przyjemności. W tym tygodniu w Kauflandzie jogurt kremowy Danon Fantazja złoty 29 i kawa rozpuszczalna Jacobs Gold 16,75. Wszystko co kochasz. Kaufland. Dużo firm Niopłyci i Bonimonto. Coś jakoś dziwnie trochę. Dokładnie. Chciałam powiedzieć, że dziwnie mówisz i chyba nie powinieneś tak w radiu. A firmy powinny płacić abonament. A, teraz rozumiem. Mówisz tak, jak one płacą. Dokładnie, ale tylko, żeby zwrócić uwagę. Ty myślisz, że nie wiedzą, że lubią, gdy ktoś im zalega z zapłatą? Prawda? To znaczy, prawda? Wygląda trochę, jakby nie wszyscy wiedzieli. A wiedzą, jak się prawidłowo mówi? To wiedzą też, jak się płaci. To proste. Pamiętaj o nas. Opłacając abonament radiowo-telewizyjny między 2 a 25 stycznia za cały rok z góry zapłacisz o 10% mniej. To dla Ciebie staramy się być coraz lepsi. Dziękujemy, że jesteś z nami. Więcej informacji na temat stawek i promocji pod numerem infolinii Poczty Polskiej 43 842 06 06 oraz na placeabonament.pl. Ostatnie dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory smart, pralki, lodówki i zmywarki taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. TVN24 Biznes i Świat. Raporty o najważniejszych sprawach. Wywiady z najważniejszymi ludźmi. Dziś o 20.30. Jolanta Pieńkowska i rozmowa z byłym prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim. TVN24 Biznes i Świat. Telewizja o ważnych sprawach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa. Po 17 zadzwonił bardzo smutny dziadek i teraz dla pana dziadka, który był taki smutny, najpiękniejsze życzenia w dniu jego święta od Miry, która podpisała się przyszywana wnuczka. Ja bym bardzo chciał w imieniu wszystkich wnuków i wnuczek, które już nie mają dziadków, no, temu panu złożyć życzenia. Zdrowia, szczęścia i no i nieustającej odwagi. Przepraszam, że mi się kłopanie, ale ja już nie mam dziadka. Tego jest wspaniale, ludzie. Także dziękuję i wszystkiego dobrego życzę. 22 i 7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl. Sponsorem audycji jest Ski Arena Szrenica w Szklarskiej Porębie. W studiu Henryk Sytner, dzień dobry. Witam. Jak tam sytuacja na południu? No, myślę, że mam optymistyczne wiadomości. Zacznę od zimowej stolicy Trójki. Już od weekendu będzie można korzystać ze świątecznego kamienia, a więc Puchatek, Śnieżynka, świąteczny kamień, czyli około 3 km zjazdu. Nikt się tego nie spodziewał jeszcze 2 tygodnie temu. W Kotlinie Kłodzkiej bardzo dobre warunki w Zieleńcu. 60 cm śniegu, wszystkie wyciągi działają. Podobnie na Czarnej Górze dobre warunki, 70 cm pokrywa i 9 wyciągów do dyspozycji narciarzy. W Tatrach szalejemy już na Kasprowym, ale tylko w kotle gąsienicowym. Około 70 cm śniegu. Na dół niestety musimy zjechać kolejką. W samym Zakopanem bez zmian. Szymoszkowa, Harenda, Nosal, Górna Polana Głowałówki. Około 60 cm śniegu. W Białce Tatrzańskiej Kotelnica, Kaniówka. Też spora pokrywa, 70 cm. W Bukowinie UFOS, Wyrtlik, Turnia, pół metra śniegu, Rusiński Wiatr. Podobnie w Jurgoju możemy sobie poszaleć, to blisko granicy. Bardzo dobre warunki, 70 cm śniegu i małe ciche. Również niezłe warunki do szosowania. Na Podhalu oczywiście wizytówka tego rejonu Kluszkowce. Dobre warunki, 60 cm śniegu. Limanowa na Łysej Górze. Troszkę mniej śniegu, ale dobrze przygotowane trasy. Można pojeździć również na Śnieżnicy w Kasinie, na Palnicy w Szczawnicy, na Polanie Sosny w Niedzicy. Wszędzie około pół metra śniegu. I teraz Krynica na Jaworzynie pod gondolą. Główna trasa przejezdna, 2600 metrów zjazdu na, w Słotwinach. Też wszystkie wyciągi działają od 50 do 90 cm. I w dwóch dolinach też niezłe warunki narciarskie. Szczawnik i Wierchomla 70 cm. I wreszcie Beskidy w Szczyrku na trasie Fisowskiej i Ondraszku do Jaworzyny. Na trasach Czyrnej Soliska też dobre warunki na Hali Pośredniej i Julianach, Wiśle, na Stoszku możemy sobie pojeździć, Nowej Osadzie, Cienkowie, Soszowie, a w Ustroniu na Czantorii, Fistrebnej na Złotym Groniu i Zagroniu, a w Korbielowie, uwaga, już można korzystać z tras na Hali Miziowej. Spójrz, słuchacz przesłał mi zdjęcia z Izerów, ze szlaku ze Świeradowa przez Polanę, aż do Szklarskiej, przez całe Izery i tak to wygląda, no ale ty świetnie wiesz, że tam warunki zimowe, ale na biegówki idealnie, prawda? Na biegówki, na pewno. I do tego jeszcze zdjęcia ze słońcem w roli głównej. A jak już Świeradów, to najpierw można sobie gondolą wjechać. Poczta mi chodzi tak, jak chodzi, że nic nie mogę potwierać, nic nie chodzi. Ale ty z kolei byłeś na Hali Szczenickiej, śnieg jest w Karkonoszach. Tak, w góry, jest śnieg, tak poprawiły się warunki, aż przyjemnie, przyjeżdża się, a tu biało. Bo to ktoś, kto siedzi na nizinach, może sobie pomyśleć, że my coś tutaj konfabulujemy. Nie, bo czasem jest tak, że z kamer widać bardziej miasto niż trasy narciarskie, tak było w tamtym roku. Ale chciałbym wszystkich uspokoić, zresztą powiedziałem o tym przed chwilą. Będzie można już od samej góry jechać do samego dołu. Dziękuję pięknie za te zdjęcia z Gór Izerskich, tak do słuchacza. Henryk Sytner, spotykamy się, znaczy ty z Kubą, spotykasz się jutro w audycji popołudniowej. I to będą wiadomości z zagranicy. Sponsorem audycji jest Ski Arena Szrenica w Szklarskiej Porębie. A już za chwilę Marcin Zaborski i Puls Trójki. Trójki. Zaprasza Marcin Zaborski. Dobry wieczór, zapraszam z naszymi gośćmi w studiu dyrektor Instytutu Nauk Społecznych SWPS profesor Mikołaj Cześnik. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I doktor habilitowany Sławomir Sowiński z Instytutu Politologii UKSW w Warszawie. Dobry wieczór Państwu. Jeszcze rano pan doktor Sowiński na portalu społecznościowym zamieścił taki oto wpis. Dzień zapowiada się spokojnie. To było około 10:00. No to albo zlekceważył pan doniesienia dziennika Fakt, albo o nich w ogóle nie wiedział. Jak było? No cóż, powiem szczerze, że nie jestem takim nałogowym czytelnikiem tego dziennika, a nawet gdybym był, to nie przewidywałbym, że ta informacja aż wywoła informacja o tym, że była rzecznik, pani marszałek współpracuje z posłami, że wywoła aż takie reperkusje, bo mówiąc szczerze, jestem bardzo zdziwiony tym zamieszaniem, a w każdym razie uzasadnieniem tego zamieszania, którym dzisiaj wszyscy żyjemy. No bo cóż w tym złego, że rzecznik marszałka Sejmu, podkreślam marszałka Sejmu, który nie jest przecież postacią polityczną, tylko no, ma służyć wszystkim posłom. Można powiedzieć, pomaga, czy jakoś służy radom posłom. To w zasadzie wydaje mi się no, w takim sensie pryncypialnym dosyć wątpliwe. No to tak łagodni jak pan, panie profesorze, nie byli nawet współpracownicy. Koledzy polityczni, koledzy partyjni, pani marszałek, szef klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej mówi, że no, doszło do naruszenia zaufania, co w polityce jest jednak istotne i ważne. No i to chyba świadczy o tym, że gdzieś zatraciliśmy w ogóle pewne poczucie jakiejś normalności, tak bym powiedział. Ja się w pełni zgadzam z tym, co pan profesor był łaskaw przed chwilą powiedzieć, to znaczy z tym, że jednak rola marszałka Sejmu jest no, bardzo specyficzna. To jest człowiek, który ma prowadzić działalność, obrady Sejmu w taki sposób, aby to było jak najbardziej efektywne, skuteczne. I w związku z tym ja też w tym, co się wydarzyło, dopatruje się jakiegoś kompletnego zagubienia w tym wirze zdarzeń, kompletnej nieumiejętności, powiedzmy, takiego priorytetyzowania, jeśli tak mogę powiedzieć, tych wydarzeń, które się dzieją wokół. No, z jednej strony są naprawdę poważne problemy. Jest kwestia górnictwa, czy kwestia frankowiczów. Z drugiej strony jest jakiś zupełnie nieistotny, wydaje się, z punktu widzenia polskiej racji stanu, czy z punktu widzenia wielu polskich, czy zdecydowanej większości polskich obywateli, problem czegoś, co się wydarzyło jakiś czas temu, co w ogóle nie powinno mieć tak naprawdę znaczenia. Iwona Sulik, sensie, słuchając panów, pewnie no, miód na serce przyjmuje, bo ona mówiła, składając dymisję dzisiaj za te wydarzenia sprzed kilku czy kilkunastu miesięcy, że nie ma sobie nic do zarzucenia, ale nie chce stawiać w trudnej sytuacji premier Ewy Kopacz. Znaczy, to co chcę powiedzieć, to tylko takie przekonanie, że ta historia, o której dzisiaj pisze Fakt, to jest moim zdaniem tylko pewien pretekst wykorzystany przez panią premier no, do tego, żeby zmienić jednak swoje to otoczenie polityczne bezpośrednio odpowiadające za jej wizerunek. O tym, no, ale to ona mówi, że to jest niedopuszczalne, że jako no, szefowa nie wiedziała o tej dodatkowej działalności swojego współpracownika. No tak, ale przypomnijmy sobie, jak ze swoimi rzecznikami obchodził się premier Donald Tusk, prawda? Najpierw była pani minister Agnieszka Liczka, która moim zdaniem była dobrym ministrem, która została moim zdaniem zbyt pochopnie zwolniona, a potem był pan minister Graś, którego pan premier bronił jak niepodległości przez długie kilka lat, wyznaczając pewien standard, nawet można powiedzieć polityczny, nie tylko w Platformie, ale w ogóle na polskiej scenie politycznej. Standard mówiący o tym, że no, opozycja ani prasa nie może silnemu, takiemu przekonującemu przywódcy odwoływać rzeczników i opozycja ani prasa nie może po prostu premierowi kompletować rządu. I to jest moim zdaniem dość zastanawiające, że pani premier dzisiaj podjęła taką decyzję, no, w świetle której właśnie można stawiać taką oto wątpliwość, czy tak rzeczywiście nie jest. No bo rzeczywiście to jest przemeblowanie dużo szersze niż tylko rzeczniczka rządu, bo mamy dymisję rzecznika rządu, głównego doradcy premiera i słyszymy o dymisji szefowej gabinetu politycznego. Mnie troszeczkę, szczerze powiedziawszy, bawi to, że pani premier przyznaje się do tego, że nie miała kontroli nad osobami, z którymi najbliżej pracuje. No ja wiem, co moi współpracownicy robią i na pewno gdyby taka sytuacja, którą bym sobie definiował jako jakiś brak jako jakiś dowód na brak lojalności ze strony moich współpracowników, to na pewno nie opowiadałbym mediom o tym, że ja o tym nie wiedziałem i jestem tym zaskoczony, dlatego że no, to troszkę niepoważnie wygląda. To, no, kto jest w końcu osobą, która zatrudniała panią panią rzecznik. Tu jest też jakimś paradoksem dla mnie jest to, że pani premier się do tego w ogóle przyznaje i jakby zamiast sprawę całą wyciszyć, dmie trochę w te trąby i przyłącza się do tej burzy w szklance wody, mówię. Tak jak ja czytam dzisiaj tę sytuację, to moim zdaniem wygląda w ten to sposób, że Platforma stoi dzisiaj w dołkach startowych, czekają rok wyborczy. Dwa bardzo ważne wybory i nie ma chyba takiego przekonania ani w samej Platformie, ani wśród jej wyborców, że akurat ten styl, ten sposób przywództwa, kierowania partią, która w tej chwili była zaprezentowana, jest najbardziej skuteczny. No i trzeba po prostu dokonać dość szybko pewnej zmiany, że trzeba jednak pomóc pani premier w takiej większej, ja bym powiedział, wyrazistości, że potrzebni są być może bardziej kompetentni doradcy. I to jest moim zdaniem główne tło tych dzisiejszych decyzji. No to tu ciekawe jest to, że jeśli jest tak, że osoby z otoczenia premier współpracowały z opozycją szkoląc, no, skoro nawet opozycja wtedy do nich pani przychodziła. Wtedy jeszcze pani marszałek, pani premier. Okej, okay, tak. Ale jeśli to są te same osoby, które zajmowały się szkoleniami innych polityków, to wraca pytanie, jak to możliwe, że doszło do tej serii wpadek wizerunkowych premier Ewy Kopacz, o których przez ostatnie tygodnie czy miesiące było głośno i że te osoby, które szkoliły opozycję, nie zadbały o to, żeby tych wpadek po prostu nie było. Czy pan, panie redaktorze, sugeruje, że to były osoby, które działały na szkodę pani premier? Nie, nic nie sugeruję, ale słucham polityków opozycji dzisiaj także, którzy mówią że to doradzanie opozycji jest tylko pretekstem, tak jak mówił przed chwilą pan profesor. I na przykład Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości. To jest tajemnicza sprawa związana z rywalizacją wewnętrzną w Platformie Obywatelskiej, z intrygami dotyczącymi różnych frakcji w tej partii. Być może, ja bym tego nie znaczy, wykluczał. Ja też tak to trochę odczytuję, także dlatego, że to jest już moja czysta, że tak powiem, intuicja, ale mam takie poczucie, że w ciągu ostatnich kilku tygodni, tych trudnych tygodni dla samej pani premier Kopacz, Platforma, przynajmniej nie cała Platforma, stoi za nią murem, szeregiem. Nie słyszymy tych najważniejszych polityków, którzy, że tak powiem, rzucaliby się w wir tych najważniejszych spraw, żeby kłaść głowę polityczną za panią premier. Wydaje się ona trochę, tak mi się wydaje, osamotniona i tu rzeczywiście jest w Platformie pewne oczekiwanie, pewne wyczekiwanie, być może pewien brak takiego przekonania, że ten kierunek, który wybrała, jest najsłuszniejszy i być może ona też dzisiaj dokonuje pewnej korekty. Ja też będę się bardzo uważnie wsłuchiwał to, co dzisiaj powie pan prezydent wieczorem w telewizji publicznej, bo tam też być może będzie można odczytać pewne sygnały mówiące o tle tych dzisiejszych dymisji. Ja jeszcze jedną ogólniejszą może trochę refleksję, mianowicie bardzo złe w całym tym problemie, czy w całej tej awanturce, bardzo złe jest to, że gdzieś tam dochodzimy do czy opinia publiczna może o to dojść do wniosku, że to, co się dzieje w parlamencie i w ogóle w polityce, ma być taką wojną na śmierć i życie, a nie zwyczajnym politycznym współzawodnictwem. Jest przecież, i ona powinna być całkiem duża, taki obszar, w którym tego rodzaju rzeczy są zupełnie normalne. To jest jakiś obszar jakiegoś konsensusu czy współpracy, który jest po prostu ze względu chociażby na polską rację stanu konieczny. Jeśli my zwalniamy rzecznika czy kogoś z kancelarii za to, że pomógł, rozumiem, poza swoimi obowiązkami, szkolił posłów i to, tak jak mówimy, osoba, która była rzecznikiem marszałka Sejmu, to doprowadzamy sytuację w parlamencie do tego, że niedługo oni sobie nie będą podawali rąk albo nie pomagali na przykład jedni drugim na schodach i tak dalej. No to jest jakaś nienormalna politykiem sytuacja. Politykiem opozycji, który twierdził, że był szkolony przez Iwonę Sulik, jest Przemysław Wipler i był dziś pytany o to, czy nie widział nic dziwnego w tym, że szkoli go rzeczniczka wtedy marszałek Sejmu. I tak odpowiadał. Nie byłem tego faktu świadomy, ale zorientowałem się w trakcie współpracy. Nie wiedziałem, kto jest rzecznikiem marszałek Sejmu. Nie chodzę na konferencji pani. Nie, pani redaktor, państwo doskonale znacie rzecznika marszałek. Ja nie znałem rzecznika marszałek, nigdy nie oglądałem konferencji. Nawet nie wiedziałem, że marszałek ma osobnego rzecznika. No to już Janusz Korwin-Mikke, jak słyszymy, który pojawił się na tej konferencji nieprzypadkowo. Panowie się uśmiechają. No bo to dość zabawna sytuacja, kiedy politycy ze swojej niewiedzy czynią taką cnotę, można powiedzieć. ale mówiąc całkiem poważnie, ja myślę tak, że jeszcze jest to takie pytanie, czy przyznawanie się do błędu, a dzisiaj niewątpliwie pani premier w jakimś sensie przyznała się do błędu, przyjmując demisję pani rzecznik, czy to jest coś, co w polityce powinno być gratyfikowane, czy powinno, że tak powiem, no, być pewnym obciążeniem. Normalnie rzecz biorąc, to powinna być pewna gratyfikacja, prawda? To, że polityk umie się przyznać do błędu, że potrafi się zreflektować. Ale żyjemy w takim politycznym świecie, w świecie takiego politycznego podziału, że każde przyznanie się do błędu odczytywane jest przez jedną i drugą stronę jako pewna słabość. I może być na przykład w Platformie Obywatelskiej, wśród także wyborców Platformy Obywatelskiej, no czytane w taki oto sposób, że pojawia się pytanie, czy Ewa Kopacz jest wystarczająco skutecznym, zdeterminowanym, silnym przywódcą, żeby dać Platformie zwycięstwo. Mówię to z pewnym żalem, z pewnym smutkiem, bo nie tak powinniśmy czytać zachowania polityków, bo politycy powinni mieć prawo do przyznawania się do błędów, ale zapętlenie polskiej polityki tego prawa niestety im dzisiaj nie daje. I tu jedna ważna rzecz. Może się, jest pewna różnica pomiędzy przyznaniem się do błędu, który jest błędem z punktu widzenia polskiej racji stanu, błędem poważnym, być może jakimś uchybieniem, no, a czym innym jest skupianie się na rzeczach błahych albo trzeciorzędnych. To teraz króciutko na koniec, bo czas nas nieubłaganie goni. Do Janusza Korwin-Mikkego wracając, on dziś poinformował, co gdzieś nam ugrzęzło w tym gąszczu informacji rządowych, poinformował, że zarejestrowana została jego nowa partia. Po długich, dojrzałych namysłach i konsultacjach społecznych postanowiliśmy, że partia będzie się nazywała Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej, Wolność i Nadzieja. Skrót jest bardzo ładny, Korwin, prosimy użyć skrótu. Bardzo ładny skrót, panowie? No, był polityk, który całkiem niedawno ze swojego nazwiska uczynił emblemat swojej partii. On zresztą chyba dość podobnego elektoratu, że tak powiem, się kierował. No, efekt jego popularności znamy. W tym sensie, no myślę, że to jest bardzo ciekawe, ale jednak pewien margines polskiej sceny politycznej i, no, krótko mówiąc, nie wróży jakiejś wielkiej przyszłości tej nowej partii. Sławomir Nitras napisał dziś: Kor i Win to zbyt piękne karty naszej historii, żeby robić sobie z nich żarty, nawet jeśli ktoś nosi podobne nazwisko. No tak, tak. Ja bym się pod tym akurat chyba podpisał. Chociaż, ta nazwa, a sama formacja? Ale sama formacja mnie w ogóle nie dziwi, dlatego że Janusz Korwin-Mikke ma taką dosyć akcyjną, happeningową styl działania, tak bym powiedział. Tak. I on co jakiś czas albo zmienia, albo jakoś dokonuje pewnego, mówiąc ładnie po polsku, rebrandingu tego swojego stronnictwa. Więc szczególnie w tej sytuacji, w której tam został troszeczkę odsunięty od władzy, jest jakaś fronda przeciwko niemu. Po prostu ze sobą odsunięty. Tam pewnie zostali jeszcze jacyś jego stronnicy, ale mam wrażenie, że to jest dosyć typowe działanie dla Janusza Korwin-Mikkego. Tak, ale wyborcy potrafią odróżnić efektowność od efektywności. Myślę, że to jakby zadecyduje. Sławomir Sowiński, UKSW, Mikołaj Cześnik, SWPS. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Marcin Zaborski, do usłyszenia. Autopromocja. 777 zł. 4000 może. 5000. 9. 12,5 tysiąca. 28,5. 29. 50. 55. To było wspaniałe. Bardzo, bardzo dziękujemy. W ramach akcji Święta bez granic dzięki Państwu zebraliśmy na rzecz Fundacji Nasze Dzieci wyjątkowo dużą kwotę i zbieramy nadal. Do końca stycznia prosimy o wysyłanie SMS-ów o treści pomoc pod numer 72 265. Życzliwie powtórzę: 72 265. Koszt to 2,46 zł. Raz jeszcze bardzo dziękuję. Kuba Strzyczkowski. Operatorzy T-Mobile Plus, Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w Mediamarkt. Grube okazje w odchudzonych cenach. Przyjdź i sprawdź nas. Pamiętaj o prawdziwych ratach 0%. Mediamarkt.pl. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? No i jak zacząłeś swój rok? W końcu!